รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเวลาที่เรามาพบปะเจอกันนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมั่นใจได้เลยให้มีความมั่นใจได้เลยว่าท่านผู้ฟังจะได้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะว่าในธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังมีผู้สอนอยู่คนเดียวมีผู้สอนคนเดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศัพท์แสงที่เขาใช้ก็คือศาสดาคือผู้สอนแต่ก็ว่าศาสดาเนี่ยก็คือผู้สอนส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามทำตามสืบทอดต่อคำสอนนั้นๆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็คือสงฆ์สาวกนั่นเองสงฆ์นี่แปลว่าหมู่สาวกนี่ก็คือผู้ฟังคำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็คือสงฆ์สาวกซึ่งสงฆ์สาวกนั้นจะมาในรูปของความเป็นสมณะเป็นภิกษุก็ได้สงฆ์สาวกนั้นจะมาในรูปของความเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์ก็ได้สงฆ์สาวกจะมาในรูปของคฤหัสถ์ผู้ที่ยังครองเรือนยินดีทองและเงินมีครอบครัวกินข้าวเย็นสงฆ์สาวกที่มาในรูปแบบนี้ก็ได้ซึ่งรูปแบบที่มีความแตกต่างกันนั้นก็แตกต่างกันที่นิสัยแตกต่างกันที่ข้อปฏิบัติคือนิสัยเนี่ยหมายถึงศีลนั่นเองแตกต่างกันที่ศีลแตกต่างกันที่การประพฤติตัวซึ่งการประพฤติทางกายทางวาจาของผู้ที่เป็นภิกษุเป็นสมณะก็ต้องประพฤติแบบหนึ่งมีเครื่องแบบหนึ่งความประพฤติทางกายทางวาจาผู้ที่เป็นคฤหัสถ์แต่ว่ารักษาศีล8มาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดในการประพฤติทางกายทางวาจาของเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่หมายถึงศีลส่วนผู้ที่ยังครองเรือนอยู่บ้านอยู่เรือนยินดีทองและเงินมีกิจการงานต่างๆการประพฤติทางกายทางวาจาของเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนฟังคำสอนของผู้สอนคือพระพุทธเจ้าที่สอนไปละคำสอนนี้ก็สืบทอดกันมาท่านผู้ฟังสืบทอดกันมาตั้งแต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใหม่ๆแสดงธรรมใหม่ๆตอนแรกๆเนี่ยนะคำสอนก็มีเท่าที่พูดใช่ไหมวันนี้พูดเรื่องนี้ก็มีเรื่องนี้วันต่อไปพูดอีกเรื่องหนึ่งก็เพิ่มมาเป็นเรื่องที่สองวันต่อไปอีกก็พูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่สามวันต่อไปอีกก็พูดเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าไปเรื่องที่หกเรื่องที่เจ็ดนี่อาจจะซ้ำกับเรื่องที่สองบ้างเรื่องที่หนึ่งบ้างก็มีสิกขาบทคือคำสอนเนี่ยคือข้อที่สามารถให้ปฏิบัติได้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นสิกขาบทเพิ่มขึ้นนะข้อปฏิบัติเพิ่มขึ้นนะสาวกก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันสาวกคือผู้ฟังคำสอนก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าไปเทศที่ใหม่ก็มีคนที่ฟังคำสอนใหม่ๆไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้การที่มีสาวกเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าสาวกเหล่านั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้คือจุดประสงค์ของธรรมะอยู่ละทีนี้ถ้าความสามารถของผู้ที่ฟังคำสอนนั้นเนี่ยก็ปฏิบัติได้เท่าที่ทำได้คำว่าปฏิบัติเท่าที่ทำได้เนี่ยก็คือได้บ้างไม่ได้บ้างนะได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยส่วนที่ไม่ได้นี่ก็เพราะว่าตัณหามันดึงเอาไว้รั้งเอาไว้ทำให้ทำไม่ได้ก็มีทีนี้พอเริ่มมีการทำไม่ได้ทำให้สัดส่วนระหว่างผู้ที่ทำไม่ได้กับทำได้เนี่ยมันก็ค่อยๆมากขึ้นคือคนที่ทำไม่ได้มันก็มีมากขึ้นกว่าคนที่ทำได้พอคนที่ทำไม่ได้ทำดีเท่าที่คนทำดีๆที่สุดเขาทำไว้เนี่ยทำไม่ได้เท่านั้นเพราะว่าคนแต่ละคนมันก็ความสามารถไม่เท่ากันใช่ไหมพอได้ยินได้ฟังคำสอนไปแล้วทำได้บ้างไม่ได้บ้างพวกที่ทำไม่ได้ก็มีทำให้สัดส่วนระหว่างพวกที่ทำไม่ได้กับพวกที่ทำได้มันเพิ่มขึ้นก็พูดง่ายๆว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่บรรลุอรหันต์จากจำนวนสาวกทั้งหมดเนี่ยก็ลดน้อยลงถ้าเรานับเป็น 100% ในตอนแรกๆช่วงที่ประกาศธรรมะใหม่ๆเราสาวกมีความสามารถ 100% ที่แสดงธรรมไปบอกไปทุกคนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หมดทีนี้พอคำสอนกระจายไปพวกที่ยังทำได้ไม่ถึงไม่ได้ก็มีทำให้สัดส่วนของการบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยลดลงตรงนี้นะก็จึงเป็นเหตุให้ท่านพระมหากัสสปะเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ เรื่องราวบทสนทนาที่ท่านพระมหากัสสปะไปทูลถามพระพุทธเจ้านี้อยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าสัทธรรมปฏิรูปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านผู้ฟังการปฏิรูปเนี่ยคือหมายถึงของเทียมของที่ไม่แท้ของปลอมนี่คือความหมายอีกความหมายหนึ่งของคำว่าปฏิรูปนะปฏิรูปในความหมายแรกที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันก็คือปฏิรูปให้มันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปให้มันเหมาะสมแต่ความหมายที่สองของคำว่าปฏิรูปเราไปเปิดดูในพจนานุกรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำเทียมทำเหมือนขึ้นมาท่านพระมหากัสสปะท่านผู้ฟังตอนนั้นอยู่ที่พระนครสาวัตถีไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ว่าทำไมเมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อยแต่ว่าภิกษุที่ตั้งอยู่ในอารหัตผลเนี่ยมีมากแต่พอมาสมัยนี้สิกขาบทคือคำสอนต่างๆมีมากขึ้นเอ๊ะแต่ทำไมผู้ที่มีอยู่ในอรหัตผลเนี่ยมีน้อยอันที่ว่ามีน้อยในที่นี้หมายถึงสัดส่วนเปรียบเทียบกันและเปอร์เซนเทจเนี่ยผู้ที่ได้บรรลุอรหันต์ก็ลดน้อยลงไม่ได้ 100% เหมือนแต่ก่อนสัดส่วนนี้ก็ยิ่งลดลงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่คำสอนมีมากขึ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่ากัสสปะข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือเมื่อหมู่สัตว์เลวลงพระสัทธรรมกำลังเลือนหายไปสิกขาบทจึงมีมากขึ้นภิกษุที่ตั้งอยู่ในอรหัตผลจึงน้อยเข้าสัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปและสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไปทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองคำเทียมเกิดขึ้นทองคำธรรมชาติจึงหายไปฉันใดพระสัทธรรมก็ฉันนั้นสัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปแต่เมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไปกัสสปะแผ่นดินยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ธาตุน้ำธาตุไฟหรือธาตุลมก็ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้แต่ที่แท้โมฆะบุรุษคือบุรุษเปล่าในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาก็ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไปเปรียบเหมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนเท่านั้นพระสัทธรรมยังไม่เลือนหายไปด้วยประการชนี้กัสสปะเหตุฝ่ายต่ำ5ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความฟั่นเฟือนเพื่อความเลือนหายไปแห่งพระสัทธรรมเหตุฝ่ายต่ำ5ประการคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมะวินัยนี้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์ไม่เคารพไม่ยำเกรงในสิกขาไม่เคารพไม่ยำเกรงในสมาธิกัสสปะเหตุอีก5ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายไปแห่งพระสัทธรรมเหตุ5ประการคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้มีความเคารพความยำเกรงในพระศาสดามีความเคารพความยำเกรงในพระธรรมมีความเคารพความยำเกรงในพระสงฆ์มีความเคารพความยำเกรงในสิกขาและมีความเคารพความยำเกรงในสมาธิเหตุ5ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายไปแห่งพระสัทธรรมดังนี้นี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบกับท่านพระมหากัสสปะถึงเรื่องของความที่ทำไมสิกขาบทมีมากขึ้นแต่ว่าคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ย กลับมีลดลงลดลงอันนี้คือยังอยู่ในสมัยพุทธกาลด้วยซ้ำนะท่านผู้ฟังอาจจะเป็นช่วงที่สืบต่อเนื่องมาแล้ว10ปี20ปี30ปีผ่านไปแล้วแต่สัดส่วนระหว่างบุคคลที่บรรลุทำขั้นสูงคือเป็นพระอรหันต์เนี่ยมีลดลงพระภิกษุใหม่ที่บวชเข้ามาหรือที่บวชเก่าแล้วไม่ได้บรรลุถึงทำขั้นสูงมีเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้ท่านพระมหากัสสปะไปทูลถามในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าอธิบายถึงคำว่าสัจธรรมปฏิรูปตัมบูฟังโดยเปรียบเทียบกับเรื่องของทองคำแต่ทองคำที่เขานำมาใช้ทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งต่างๆเนี่ยมีในสมัยหนึ่งก็มีคนที่คิดค้นทองเทียมขึ้นมาช่างทองเขาก็ผลิตทองเทียมขึ้นมาทองเทียมก็คือทองเหลืองนั่นแหละตัมบูฟังทองเหลืองเนี่ยเขาก็เอาทองแดงมาผสมกับเงินบ้างแต่เงินนี่มันยังแพงไปก็เอาทองแดงมาผสมกับสังกะสีทองแดงผสมกับสังกะสีด้วยสัดส่วนที่พอเหมาะเนี่ยมันก็จะออกมาดูคล้ายๆทองคำเขาก็เอาทองที่เป็นทองเหลืองนี่แหละมาทำเครื่องประดับตกแต่งขายบอกว่าอันนี้สิถูกกว่าแต่ทองคำมันแพงเอาทองเหลืองนี่สีก็คล้ายกันเอามาขายให้ผู้คนในร้านรวงเวลาที่เขาจะซื้อเครื่องประดับไปใส่ตกแต่งไปในงานอะไรต่างๆแต่มีงานมหรสพเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวสวยๆงามๆกันใช่ไหมไปร้านรวงเพื่อที่จะซื้อเครื่องประดับต่างๆเนี่ยคนขายเครื่องประดับก็ไม่ได้เอาทองคำมาขายละมันแพงแนะนำว่าซื้อเครื่องประดับประเภทนี้สิทองเหลืองนี่มันถูกกว่าแต่พอเป็นไปอย่างนี้เนี่ยทองคำเขาก็ไม่ได้เอามาโชว์เก็บขึ้นไปฝังไว้ในดินบ้างหรือเก็บไว้อย่างดีไม่ได้ออกมาใช้ไม่ได้ออกมาโชว์ไม่ได้ออกมาดูเนี่ยก็ทําให้ทองคำเนี่ยหายไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับทองเทียมถ้ามันมีการปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ทองคําแท้ก็หายไปอย่างที่ว่านี้เช่นเดียวกันกับเรื่องของสัจธรรมและสัจธรรมปฏิรูปสัจธรรมปฏิรูปก็คือของเทียมนั่นเองยังไงถึงเรียกว่าของเทียมท่านผู้ฟังเอาละถ้ามาดูสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ก็คือเรื่องของอริยสัจ4ใช่ไหมประกาศไว้ไปในรายละเอียดด้วยป่ะให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะทุกข์ให้ทําอย่างนี้นะเหตุเกิดทุกข์ให้ทำอย่างนี้นะสมุทัยตัณหาอะไรพวกนี้ให้ปฏิบัติโดยการละมรรคเนี่ยให้ทําให้มากๆทีนี้ถ้าบุคคลที่ปฏิบัติตามอริยสัจ4จนถึงที่สุดเลยดีจริงๆเลยเนี่ยนะเขาจะต้องสามารถที่จะนอกจากทําอรหัตผลให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพวกวิชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4เนี่ยจะต้องได้ด้วยจะต้องมีด้วยเพราะว่าด้วยการที่ปฏิบัติดีพวกปัญญาทั้งหมดเนี่ยครบถ้วนหมดแต่โซนที่เป็นปัญญานะท่านฟังนะก็ไล่มาตั้งแต่วิชา1วิชา2วิชา3 4 5 6เนี่ยเขาเรียกรวมเรียกว่าอภิญญา6นอกจากนี้ยังมีปฏิสัมภิทาคือความสามารถในเรื่องภาษาความสามารถในเรื่องธรรมะแตกฉานอัตถะต่างๆอีก4อย่างนี่คือเรื่องของพวงแห่งปัญญาครบถ้วนทั้งหมดเลยถ้าคุณทำได้ครบถ้วนหมดอย่างนี้แม่มันดีมากทีนี้ว่าบางคนก็ทำได้ไม่ครบที่ทำได้ไม่ครบเนี่ยก็เพราะว่าอำนาจของเจ้ากิเลสตัณหาแต่ทำให้มันทำได้ไม่ครบได้บ้างได้บ้างนี่คือหมายถึงว่าที่มันจะเสื่อมไปก่อนเลยก็ปฏิสัมภิทาคือได้อภิญญา6อยู่แต่ว่าปฏิสัมภิทาไม่ได้นี่คือบรรลุอรหันต์นะคือความเป็นอรหันต์เนี่ยหมายถึงไม่มีกิเลสแต่ในขั้นของพระอรหันต์ด้วยกันเองก็ตามเนี่ยก็จะมีความสามารถไม่เท่ากันแต่ผู้ที่อาจจะได้แค่ละกิเลสได้แต่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านอื่นๆอันนี้ก็จะความสามารถมีไม่เท่ากับพระอรหันต์ที่มีอภิญญา6มีปฏิสัมภิทา4อันนี้ก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกนอกจากการละกิเลสได้แล้วเพราะฉะนั้นในโซนของความเป็นพระอรหันต์ก็ตามเนี่ยปัญญาก็จะไม่เท่ากันปัญญาก็จะไม่เท่ากันที่เกิดขึ้นในเรื่องต่างๆปฏิสัมภิทาบ้างในพวกนี้ทีนี้ความที่ได้ไม่เท่ากันเนี่ยก็แปลว่าความเพียรไม่เท่ากันความเพียรไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันจึงเป็นอย่างนี้แต่มันมีความเสื่อมมาอย่างนี้ก็แปลว่าเจ้าตัณหาที่พอกพูนอยู่ในจิตของแต่ละท่านละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันทีนี้พอมีความเสื่อมไปในความสามารถเรื่องปฏิสัมภิทาเสื่อมไปอีกเรื่องอภิญญา6ไม่ได้ได้แค่วิชา3ต่อมาวิชา3ก็ไม่ได้เสื่อมไปได้แค่ละอาสวะคือเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ได้มีความรู้อย่างอื่นละนอกจากการละกิเลสเอาได้ปัญญาแค่นี้ทีนี้เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปอีกแต่ถ้าปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาตามกระบวนการคือพระสัทธรรมเนี่ยสิ่งที่ลดลงไปอีกก็จะได้แค่อนาคามีแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาได้เต็มที่ลดลงไปอีกเสื่อมลงไปอีกก็จะได้แค่สกทาคามีลดลงไปอีกก็เป็นโสดาบันแล้วลดลงไปอีกจากโสดาบันนั่นคือนี่คือผลนะผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่เป็นไปในทางศีลสมาธิปัญญาก็จะได้ผลแต่ผลนี่มันลดลงไปลดลงไปลดลงไปเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเพราะว่าการปฏิบัติในพระสัทธรรมได้ไม่เต็มที่เหมือนอย่างที่ก่อนๆเขาทำที่ได้ไม่เต็มที่เหมือนอย่างก่อนๆเขาทำก็เพราะว่าเจ้าพวกตัณหาพวกกิเลสความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันทีนี้ในเรื่องของผลค่อยๆเสื่อมลงไปละเรื่องของมรรคมรรคนี่ก็คือทางที่จะให้ไปถึงผลอย่างคนที่จะให้เป็นโสดาบันเนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติตามโสดาปฏิมรรคคือทางที่จะไปถึงโสดาปฏิผลเพื่อที่จะให้ได้โสดาปฏิผลทีนี้โสดาปฏิผลไม่ได้ก็เหลือแต่คนที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้โสดาปฏิผลแต่ยังไม่ได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติแต่ทำได้ตรงนี้บางคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วจะปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้วิชา3อย่างนี้ก็มีนะคือตอนที่บรรลุอรหันต์เนี่ยอาจจะได้แค่อาสวัคคยญาณแต่ก็ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ปฏิสัมภิทาบ้างได้อภิญญาอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอันนี้ท่านก็จะมีข้อปฏิบัติตรงนี้ได้แต่ปฏิบัติแล้วอาจจะยังได้ไม่เกิดผลตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปฏิบัติกับปฏิเวทที่แตกต่างกันคือถ้าทําได้จนเกิดผลอันนี้ก็เรียกว่าปฏิเวทมีการรู้วาระจิตคนได้มีการที่เหาะเหินเดินอากาศได้อย่างนี้อันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นสามารถทําได้แต่ถ้ายังทําไม่ได้แต่น้อยยังปฏิบัติในข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้ผลนั้นอันนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรบ้างการเจริญสมาธิบ้างการที่ตั้งสติไว้เหล่านี้ต่างๆทีนี้ถ้าบอกว่าคนปฏิบัติในทางเนี้ยลดลงลดลงจนกระทั่งมันเสื่อมไปเสื่อมไปแล้วก็จะเหลือแต่ข้อมูลที่อยู่ในหนังสือเป็นตัวหนังสือระบุเอาไว้ส่วนที่เป็นแต่เฉพาะตัวหนังสือเนี่ยก็ต้องมีการเล่าเรียนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปริยัติละก็จึงมีส่วนที่เป็นปริยัติอยู่เพราะฉะนั้นความเสื่อมไปเนี่ยก็จะค่อยๆเสื่อมจากส่วนที่เป็นปฏิเวทที่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นเสื่อมไปเสื่อมไปก็เสื่อมลงมาถึงส่วนที่เป็นปฏิบัติทางที่จะให้ได้ถึงผลการปฏิบัตินั้นถ้ามันยังมีอยู่ผลก็ต้องเกิดล่ะแต่ถ้ามันเกิดเสื่อมไปการปฏิบัตินั้นก็จะค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงทีนี้ถ้าการปฏิบัติตรงนี้เสื่อมลงเสื่อมลงแน่นอนคนก็จะปฏิบัติได้จะต้องมีการรู้ข้อมูลในส่วนที่เป็นการเล่าเรียนเป็นปริยัติรู้มาอย่างถูกต้องทําให้เกิดการปฏิบัติแต่ถ้าการปฏิบัตินั้นเสื่อมไปเสื่อมไปเดี๋ยวพวกปริยัติก็เสื่อมต่อไปทําไมถึงเสื่อมได้ท่านผู้ฟังทําไมถึงเสื่อมได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุ5ประการที่ทําให้เกิดความเสื่อมทําให้เกิดความไปทางต่ําจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องความเลือนหายเสื่อมไปเนี่ยพระสัทธรรมก็ไม่ได้ว่าเสื่อมไปนะท่านผู้ฟังนะแค่มันเลือนหายไปเหมือนอย่างสนิมของโลหะเนี่ยโลหะที่เกิดเป็นสนิมเนี่ยจริงๆแล้วอนุภาคของตัวโลหะเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าในทางเคมีเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพเป็นออกไซด์ของมันมันก็จะมีพวกออกไซด์มาเข้ามาผสมทําให้โลหะเนี่ยเปลี่ยนรูปไปแต่ว่าตัวโลหะก็ยังอยู่แต่มันเลือนหายไปแต่ทีนี้ไอ้ความที่มันเกิดเป็นสนิมมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไอ้ตัวโลหะก็จะค่อยๆหายไปหายไปหายไปสนิมก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าไอ้ความที่เป็นสนิมเนี่ยไอ้โลหะมันก็แปลงสภาพเป็นสนิมเท่านั้นเองคือมีความเลือนหายไปแต่ถ้าก็มีวิธีในการที่จะเปลี่ยนแปลงสกัดเจ้าสนิมนั้นใส่สารเคมีบางประเภทก็สามารถทําโลหะนี้ให้กลับคืนมาได้อีกเหมือนกันแต่ต้องใช้ความสามารถมากถ้าเปรียบเทียบกลับมาในเรื่องของพระสัทธรรมก็จะต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปละที่จะมาทําพระสัทธรรมที่เลือนหายไปเนี่ยให้มันเกิดปรากฏขึ้นมาอีกความเสื่อมไปของพระสัทธรรมนั้นท่านผู้ฟังมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่นภายนอกไม่ว่าแผ่นดินที่มีความใหญ่มีความกว้างขวางเนี่ยถ้ามันจะห่อพับมายังไงมันก็ไม่สามารถที่จะทําพระสัทธรรมให้เสื่อมไปได้ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมหมายถึงน้ําที่มันท่วมขึ้นไปจนถึงพรหมโลกหรือไฟดวงอาทิตย์ขึ้นมา7ดวงเผาทําลายขึ้นไปจนถึงพรหมโลกหรือว่าธาตุลมที่มันปั่นป่วนตีจนกระทั่งโลกแตกเนี่ยก็ไม่ได้สามารถที่จะทําให้พระสัทธรรมเลื่อนหายไปได้แต่พระสัทธรรมเลือนหายไปได้ก็เพราะว่าคนที่ปฏิบัตินี่แหละคนที่ปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะปฏิบัติตามพระสัทธรรมแต่มีการทําสัทธรรมปฏิรูปให้มันเกิดปรากฏทําไมสัทธรรมปฏิรูป ถึงเกิดปรากฏขึ้นมาได้ล่ะก็เพราะว่าไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระศาสดาไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระสงฆ์ไม่เคารพไม่ยำเกรงในสิกขาไม่เคารพไม่ยำเกรงในสมาธิอย่างความไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมอย่างนี้จะมีคนแสดงธรรมอยู่ก็ยังคุยเสียงดังคุยหยอกล้อกันเดินไปเดินมาไม่นั่งฟังโดยเคารพนี่ก็คือมีความไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระธรรมในพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยหมู่เขาตักเตือนแล้วเขาจะให้สมานสามัคคีด้วยก็ไม่เคารพไม่ยำเกรงในหมู่สงฆ์นี่คือหมายถึงหมู่การไม่เคารพไม่ยำเกรงในสิกขาก็คือเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆแต่ว่าพระเจ้าบอกให้ทําตรงนี้แต่มันทํายากแล้วก็เว้นไว้ละการมีข้อยกเว้นให้ก็เว้นอย่างเงี้ยความไม่เคารพไม่ยำเกรงในสมาธิก็คือว่าไม่ฝึกปฏิบัติสมาธิในขั้นฌานที่มันสูงขึ้นแต่ไปทำกิจอื่นๆด้วยข้ออ้างต่างๆตามอะไรก็ตามอำนาจของผัสสะบ้างตามอำนาจของตัณหาบ้างมันก็มีไปเป็นไปทำให้มีความเสื่อมเกิดขึ้นทีนี้ความที่จะไม่เสื่อมความที่จะไม่เสื่อมพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายไว้ในนัยยะตรงข้ามท่านผู้ฟังว่าให้มีความเคารพให้มีความยำเกรงในพระศาสดามีความเคารพมีความยำเกรงในพระธรรมพระสงฆ์มีความเคารพความยำเกรงในสิกขาแล้วก็สมาธิเหตุเหล่านี้จะทำให้เป็นความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหายไปของพระสัทธรรมพระสัทธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานสามารถที่จะอยู่ได้ไม่ใช่แค่ 5,000 ปีอยู่ที่ว่าเราสร้างเหตุถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องของสัทธรรมปฏิรูปที่มันจะเป็นของเทียมที่เกิดปรากฏเนี่ยเราจะต้องช่วยกันที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นปฏิรูปสิ่งที่เป็นของเทียมนี่ออกไปรักษาสิ่งที่เป็นของจริงเอาไว้โดยทำยังไงล่ะก็ต้องมีการเล่าเรียนพระสูตรโดยถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบทพยัญชนะนะยังหมายถึงเรื่องของอรรถะด้วยคือความหมายด้วยบางคนอาจจะยกทั้งพระสูตรมาเลยถูกอยู่บทพยัญชนะนี่ก็แปลถูกอยู่แต่ว่าเข้าใจผิดความหมายก็พลาดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องอรรถะเรื่องพยัญชนะก็ต้องเล่าเรียนกันมาถูกความหมายก็ต้องถูกอันนี้จะเป็นมูลเหตุข้อที่1ที่จะทําให้รักษาพระสัทธรรมไม่ได้มูลเหตุอีกข้อที่2อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งอันนี้มาในอังคุตตรนิกายในข้อที่2บอกว่าภิกษุเนี่ยจะต้องเป็นคนว่าง่ายนะบอกง่ายแต่เป็นคนที่อดทนรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นตัวภิกษุเองนี่แหละผู้ที่จะทรงจําพระสัทธรรมเองนี่แหละเพราะว่าถ้าตัวเองยังมีกิเลสยังมีตัณหาเนี่ยบางทีมันก็มีคิดไปเรื่องอื่นข้าพเจ้าเคยดูหนังจีนท่านผู้ฟังสมัยยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กเนี่ยชอบดูหนังจีนกำลังภายในแต่พระเอกของเรื่องเนี่ยก็ไปเจอคัมภีร์โอ้โหสุดยอดวิชาแห่งบูริมแล้วก็ไปฝึกวิชาตามคัมภีร์นั่นน่ะปรากฏว่าฝึกไปไงไม่รู้ธาตุไฟเกิดเข้าแทรกแต่ธาตุไฟเข้าแทรกก็เลยกลายเป็นตัวร้ายไปจนกระทั่งก็ต้องมีคนมาช่วยเพราะฉะนั้นบางทีคนที่มาฟังคำสอนเนี่ยถ้ายังมีกิเลสอยู่ในใจบางทีจิตใจมันคิดไปเรื่องอื่นผันแปรเข้าใจถูกบ้างผิดบ้างจึงจะต้องมีคนที่มาคอยบอกคอยสอนแล้วผู้นั้นก็จะต้องรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้จะเป็นมูลในข้อที่2ส่วนในข้อที่3นั้นก็คือพวกที่เป็นพหูสูตรที่คล่องแคล่วในหลักธรรมต่างๆพวกนี้ทรงจําไว้ได้ทั้งพยัญชนะทั้งความหมายที่ถูกต้องก็บอกสอนคนต่อๆไปเพื่อที่จะให้แม่บทเนี่ยยังคงอยู่คำว่าแม่บทเนี่ยท่านผู้ฟังให้เราจำให้ขึ้นใจเลยนะเพราะว่าในศาสนาเนี่ยมีศาสดาคนเดียวในคำสอนนี้มีผู้สอนคนเดียวจะแปลกันตรงๆเลยนะในศาสนานี้มีศาสดาคนเดียวก็คือในคำสอนนี้มีผู้สอนคนเดียวคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเพื่อที่จะไม่ให้ขาดมูลรากไม่ให้ขาดแม่บทเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังรายการธรรมะใดๆก็ตามเถอะให้กลับมาที่ตัวแม่บทให้หันหามาที่ตัวแม่ว่าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้ไว้อย่างไรสัจธรรมจะไม่จางคลายไปสัจธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือในข้อที่3และในข้อที่4นั้นภิกษุที่เป็นเถระเนี่ยจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังๆคือภิกษุใหม่ๆบวชเข้ามาหรือว่าเราเพิ่งจะมาศึกษาในทางคำสอนเอ๊ะคนอื่นเขาทำกันยังไงไอ้คนที่ทำมาก่อนแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะภิกษุหรอกเอาคารวะเรานี่แหละถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมมาแล้วเฮ้ยเราต้องทำตัวเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มารุ่นหลังด้วยนะพระพุทธเจ้าเองตัวพระองค์เอง ก็ทําพระองค์เป็นตัวอย่างถึงแม้บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบางทีก็ไปหลีกเร้นอยู่หลายๆวันเหตุผลหนึ่งที่ไปทําอย่างนั้นก็เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังเราประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็อย่าทําตัวย่อหย่อนในเรื่องของศีลขาบทต่างๆไม่ทําการสะสมบริขารไม่เป็นผู้นําในทางซามแต่ว่านําในทางที่จะให้เกิดความปรารภความเพียรนําในทางที่จะทําให้เกิดข้อปฏิบัติต่างๆเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังเดี๋ยวผู้คนรุ่นหลังเข้ามาเห็นอ๋อทําอย่างนี้ครูอาจารย์ทําอย่างนี้ฉันก็ทําอย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติดีเนี่ยก็จึงจะเกิดขึ้นใน4ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะท่านผู้ฟังคือเพราะว่าอย่างบางทีภิกษุผู้เทระบางทีไม่ได้ทําตัวเป็นตัวอย่างใช่ไหมแต่ว่าถ้าผู้ที่บวชใหม่นั้นมีการศึกษาเข้าใจบทพยัญชนะและความหมายอย่างถูกต้องเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเองก็ได้เหมือนกันนะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ซึ่งตรงนี้จะทําให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานตลอดกาลนานไม่ใช่แค่ 5,000 ปีหรือ 2,500 ปีไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าทําได้นานกว่านั้นอีกอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละท่านผู้ฟังสิ่งไหนที่จะเป็นสัทธรรมปฏิรูปที่มันจะเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเข้าใจไม่ถูกมีความเลอะเลือนเราก็ไม่เอาสิ่งนั้นเราก็หันหาสิ่งที่เป็นตัวแม่บทที่ดีเข้าใจทั้งเรื่องความหมายเรื่องของอรรถะเรื่องของพยัญชนะให้ถูกต้องมีความเคารพมีความยำเกรงในหมู่ในพวกในพระศาสดาในสิกขาบทในพระธรรมสิ่งเหล่านี้จะทำให้พระธรรมตั้งอยู่ได้นานท่านผู้ฟังเอ๋ยปีนี้เนี่ยมันปี2558ข้าพเจ้าบันทึกเสียงในพรรษาปี2558คำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังมีอยู่ถามว่าตอนนี้มีสัทธรรมปฏิรูปไหมตอบได้เลยว่ามีแน่นอนเราเห็นกันอยู่ไม่ต้องพูดมากเรื่องนี้มันมีเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัทธรรมปฏิรูปเนี่ยสัทธรรมจะค่อยๆจางหายไปเมื่อสัทธรรมค่อยๆจางหายไปแล้วช่องทางที่เราจะออกความหลุดรอดจากความทุกข์มันจะค่อยเล็กลงเล็กลงแต่ตอนนี้ถามว่าสัทธรรมยังมีอยู่ไหมคำตอบคือมีอยู่เราเห็นได้ไหมเห็นได้สิเราฟังทำได้เรายังอ่านข้อมูลในพระไตรปิฎกได้ยังมีคำสอนที่ถูกต้องอยู่มีอยู่ช่องทางนี้มีอยู่ท่านผู้ฟังแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่อีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าอะไรจะชนะอะไรถ้าศรัทธาคนเขาปฏิบัติดีมากขึ้นศรัทธาก็ตั้งอยู่ได้ศรัทธาปฏิรูปก็จะจางหายไปคลายไปแต่ถ้าเผื่อว่าเขาไม่ทำกันปฏิบัติกันไม่ได้ศรัทธาปฏิรูปก็จะเจริญขึ้นคือหมายความว่าถ้าไม่ได้กำหนดบทเพียนชนะหรือเข้าใจความหมายไม่ถูกหรือว่าเป็นคนว่ายากไม่เอาใจใส่บอกสอนไม่ได้กลับมาที่ตัวแม่บทไม่มีการทําเป็นตัวอย่างในเรื่องของพระสัทธรรมเนี่ยความเลอะเลือนก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นช่องนี้ก็จะเล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นในเมื่อช่องนี้มันยังมีอยู่ไม่ว่ามันจะเล็กลงหรือมันจะใหญ่ขึ้นก็ตามเราปฏิบัติให้ดีท่านผู้ฟังและเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วช่องนี้สัทธรรมนี้ก็จะดีขึ้นโดยการเล่าเรียนให้ดีกำหนดบทเพียรชนะเข้าใจความหมายถูกให้เป็นคนที่ว่าง่ายบอกง่ายอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเอาใจใส่บอกเนื้อความกลับมาที่ตัวแม่บทเป็นตัวอย่างแก่กันและกันจะทำพระสัทธรรมเนี่ยให้มั่นคงยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาลนานท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านผู้ฟังต้องการจะส่งข้อความหรือสิ่งใดๆฟังย้อนหลังไปที่เว็บไซต์ได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com เจริญพร